आश्चर्यवत पश्यति कश्चित, इसकी व्याख्या चल रही थी। प्रथम पक्ष हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें इन सब कर्तृत्व का दौर्लभ्यता कथन किया है ना, दर्शन का दृष्टा की दौर्लभता, दृष्टु दौर्लभ्यतम, और श्रोतु वक्तु दुर्लभता, श्रोतु दुर्लभता, और साक्षात कर्तृ दुर्लभता का कथन हुआ। और दूसरे पक्ष में भगवान भाष्यकार कहेंगे ये सब क्यों हुआ है ऐसे, क्योंकि जिस विषय को ये प्राप्त कर जाते हैं वह विषय ही दुर्लभ है। कौन सा? आत्मा। इसे इन चारों को आत्मप्रक बताएंगे। और तीसरा एक पक्ष है जो भाषण में नहीं है, जो श्लोक कहते हैं जो देख लेता है वो आश्चर्य, दुर्लभ नहीं, अब दुर्लभता नहीं रह गया, दृष्टा में आश्चर्य। इसीलिए कि जो कोई नहीं देख पाता उसको इसने देख लिया, इसे जो देखने वाला वो आश्चर्य है। यह पश्यति स आश्चर्यवत भवति, ऐसा भी एक पक्ष लेंगे, उसके बाद में देखेंगे, पहले इसी को देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ बातें टिकाऊ से हम लोग जाएंगे किस आधार पर लिया जा रहा है। नीलकंठी पहले लेते हैं, बड़ा सुंदर है। तथा ही कश्चित दिनम आचरवति सत्वेन असत्वेन वा निर्वक्तुम अशक्यम अपि अनिर्वचनीय नैव लोक प्रसिद्धेन रूपेण उपपदापादयति, क्योंकि ये चीज ऐसा है जिसको आसान से कोई प्राप्त नहीं, तो वाच निवृत्तम च प्राप्य मनसा सह। इसीलिए ऐसा जो चीज है उसे कोई कहने लग जाए वाणी से तो आश्चर्य होगा ही, जो वाणी मन का विषय उसको चक्षु से देखने के समान देखने लग जाए, आत्मा को अनुभव करने लग जाए वो और आश्चर्य। इसे कहते हैं ये जो भूत ग्राम आश्चर्यवत, जिस प्रकार से ज्ञातात्म तत्व एनम अतीत अनंत श्लोकोक्तम भूत ग्राम आश्चर्यवत आश्चर्य अद्भुतम स्वप्नम माय इंद्रजालादिकम तेन तुल्य आश्चर्य तथा भूतम पश्यति, नहीं मिला 86 87 86 का पंक्ति से नीलकंठी शुरू, 87 के पहले पंक्ति हमने पढ़ा। कश्चित ज्ञात आत्म तत्व, कोई जिसने आत्म तत्व को जान लिया, वो पक्ष बोला है तीसरा वाला, ये न अतीत अनंत श्लोकोक्तम, ये तो अतीत और अनंत पूर्व श्लोकों में जो कहा हुआ बातें हैं, क्या कहा गया था, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत, इसको कहा जाता है अतीत और पूर्व बीता हुआ और अव्यवहित पूर्व में बीता हुआ अनंत श्लोक, उसमें कहो भूत ग्राम आश्चर्यवत आश्चर्य अद्भुतम, क्योंकि केवल मध्य में व्यक्त है ना, व्यक्त मध्यानी, इसीलिए उसको आश्चर्यवत अद्भुतम स्वप्न माया इंद्रजालादिकम तेरे तुल्यम, स्वप्न माया इंद्रजाल आदि के समान तुल्य इनको भी देखने लगते, सारा संसार को देखता है, इसलिए आश्चर्यवतता भूतम पश्यति, आश्चर्यवान होकर उस प्रकार के उन चीजों को देखता है। तथा कश्चित एनम आश्चर्य वदति सत्वेन असत्वेन वा निर्वक्तुम, क्योंकि सत्वेन भी कथन करना संभव नहीं है, असत्वेन भी कथन करना संभव नहीं है, ऐसे उस आत्मा को श्रुति पर आधारित होकर के श्रुति मुखेन उपनिषद मुखेन कथन कर रहा है, यह भी बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। श्रुति आधारित होकर कहना भी कठिन है, उस चीज को समझाना बहुत कठिन होता है, कि अनेक उतार के खड़े हो जाते, एक श्रुति बोलो उसके विरुद्ध में 100 उतार के खड़े हैं, तुरंत काटे, ऐसा कैसा होगा, मानने को तैयार नहीं ना लोग, पूर्व पक्षी की लाइन बहुत लंबा है और सिद्धांतियों का पीछे कोई नहीं आता, वो अकेला एक अमेव अद्वितीय है ना, अकेला ही तो है, कहां उसके साथ कोई दूसरा तो है नहीं, और पूर्व पक्षी तो द्वैतवादी हो तो सैकड़ों संख्या में रह जाएंगे, उनको टक्कर लेना वाक से आसान बात नहीं होता है। इसलिए वो भी आश्चर्य देव निर्वक्तुम अशक्य भी अनिर्वचनीय नहीं वह लोग अप्रसिद्ध है ना, फिर कैसे कथन कर रहा है, अनिर्वचनीय नहीं वह लोक अप्रसिद्ध न रूपेण उपपादय, अतएव आश्चर्य वदती। तथा ही रज्जु रघुवत प्रपंच संश्चेत नेह नानास्ति किंचित् श्रुत्या न बाध्यत, यदि रज्जु रघुवत प्रपंच सत होता तो नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुति का बाहित भी नहीं होता, असंश्चित न प्रतीत और असत होता तो प्रतीत भी नहीं होता, तस्माद अनिर्वचनीय, इसलिए अनिर्वचनीय मानना चाहिए। तेदम सर्व व्यवहार आस्पद प्रपंच से मिथ्यात्वपादनम अति आश्चर्य मित्यर्थ। इस पर सर्व व्यवहार का आस्पद होता इस प्रपंच की मिथ्यात्व को उपादन करना एक महान आश्चर्य ही है। तथा एनम प्रपंचम अन्य आश्चर्य शृणोती। कोई व्यक्ति इस देखो पूरा अलग ढंग से व्याख्या हो रही है, इसलिए मैं जान बुझे उठाया। यहां एनम से आत्मा नाम नहीं ले रहे नीलकंठी, सब जगह एनम से पूर्वोक्त जो व्यक्त मध्यानि प्रपंचम, प्रपंच की व्याख्या, प्रपंच को आश्चर्यवत देखता है। जो आत्मा को देख लिया वो इस प्रपंच को आश्चर्यवत देखता है। क्यों? ये प्रपंच अनिर्वचनीय, सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य ने भी उसको देख नहीं सकते। आज तक जो सत्य ने देख रहा था अब पता चलो मिथ्या है, जिसको असत्य ने देख रहा था पता चलो वो भी मिथ्या है। इसलिए संसार में कोई वस्तु न सत्य है न असत्य है, ऐसे को मैं देख रहा हूं फिर भी मैं देख रहा हूं ना ब्रह्म ज्ञान के पश्चात, यही इसकी आश्चर्यता है। इसी बार कथन करना भी इसलिए आश्चर्य है, सत्य ने भी कथन नहीं हो सकता, असत्य ने भी कथन नहीं हो सकता। एनम प्रपंच मन्य आश्चर्य श्रृणोती। इसे ऐसी मिथ्या प्रपंच के बारे में जब बोलोगे दूसरा बड़ा आश्चर्यपूर्वक सुनेगा, क्या बोल रहा है, कहते पत्नी भी मिथ्या है, बच्चा भी मिथ्या है, संसार मिथ्या है, गृहस्थी मिथ्या है, सारा मिथ्या है, अरे ऐसे कैसे होगा? किसको सुनाओगे ये सारा प्रपंच तेरा मिथ्या है? आश्चर्य तो होगा उसके लिए, क्योंकि उसके लिए यही संसार तो सत्य है। पत्नी बच्चे है, जमीन जरूर जायदाद जिसके लड़ रहा है बैठ रहा है 24 घंटा, यही उसके लिए सत्य है। और उसको आपने मिथ्या कहा लोगे तो फिर बड़ा आश्चर्य होएगा। इसे आश्चर्य श्रोती एनम प्रपंच मिथ्या रूपम, इमे लोका इमे देवा इमे वेदा इदम सर्वमिदम आदि प्रत्यक्षेण अनात्मतया उपलभ्यमानस्यापि प्रपंचस्य यत् प्रत्यक भिन्नत्वेन श्रवणम तद अत्यंतम आश्चर्यम एव। प्रत्यक्षेण अनात्मते उपलभ्यमानस्य अपि अनात्म रूपेण उपलब्ध है, क्योंकि हम सब बोल रहे मेरे से भिन्न इमे लोका इमे देव इमे वेदा। इमे किसको कहा जाता है? स्वभिन्न को कहा जाता है ना, अयम घटः स्वभिन्न को कहा जाता है। अहम घट बोलेंगे तो स्वभिन्न हो गया वो, अहम घट कोई नहीं बोलता, अयम घट ही बोलता है। स्वभिन्नत्वेन प्रतीत हो रहा है, अनात्मतया प्रतीत उपलब्ध है उस प्रपंच को। यह प्रतीक अभिन्नत्वेन श्रवणम, जब वो सुनता है ये सारा प्रपंच उस ब्रह्म रूपी कपड़े के ऊपर चित्र के समान है, अतएव प्रपंच ब्रह्म से अभिन्न है, सुनेगा तो आश्चर्य। ये जो व्यक्त हुआ है मध्य में वो वास्तविक तुमसे ही अभिन्न है। पहले तो ब्रह्म से अभिन्न कहना पड़ता है, पर बाद में करते तुमसे ही अभिन्न है। तो कैसे हो गया, मेरे से भिन्न कैसे होगा? मेरे से भिन्न ही सब दिख रहा है, वो पहाड़ भी मेरे से भिन्न है, वो भी मेरे से, सारा संसार मेरे से भिन्न है, ऐसे कैसे होगा? बड़ा आश्चर्य हो गया इस बात को सुन करके। हर जाओ और आगे बढ़कर कहो अरे सारा जो बाहर दिख रहा है वास्तव में तुम्हारे अंदर है, मेरे हृदय के अंदर कहां से आ जाए? तब तो कहने जैसे तेरा स्वप्न कहां है वैसे सारा ब्रह्मांड भी वही है। जहां तुम स्वप्न देख रहे हो उसी हृदय गुफा के अंदर सारा ब्रह्मांड है, और तुम्हारी अज्ञान की वजह से बाहर दिख रहा है। जैसे निद्रा रूपी दोष की वजह से तुम्हारी वासना जो हृदय में छिपी हुई थी और प्रकट होकर संसार के रूप में दिखाई दिया, इसी प्रकार तुम्हारे अज्ञान की वजह से हृदय में विद्यमान तुम्हारी भी वासना ये हृदय श्रद्धा काम वही कामना संसार के रूप में परिणत होकर दिखाई दिया। इसे सब तुम्हारे हृदय के अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। इस विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्ममी मायया बहिरिव उद्भूतम यथा निद्रया। स्पष्ट कहते हैं दशामूर्ति स्तोत्र का पहला श्लोक में, इसे प्रपंच से आपर पृथक्त्वे नहीं हम श्रुति, यदि कोई कह सकता है ये सारी श्रुतियां यजमान प्रसाद का स्तुति मात्र औपचारिक है, कहता है नहीं कह सकते प्रपंच से आत्मन पृथक पे आत्मनो वारे दर्शन श्रवण मत्वा विज्ञानी इदम सर्व विदम भवदी यदि एक विज्ञान सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा उपरोध आपत्ते है। नहीं कह सकते आप यह प्रपंच को आत्मा से भिन्न है, क्योंकि इस आत्मा को जान से सब कुछ जान लिया गया, पट को जान लिया तो प्रतस्थ सारे चित्र को आप जान लेते हो यथा, उसी प्रकार यहां पर भी समझो ऐसा जो कहा जा रहा है वह प्रतिज्ञा का विरोध हो जाएगा। न च प्रतिज्ञा पे औपचारिक, अरे प्रतिज्ञा भी केवल झूठी प्रशंसा है। ऐसा कोई कहे प्रदेशांश श्रुत यथास्व एक मृतपिंडे न सर्वमृत विज्ञातम भवती, ये छांदोग्य प्रदेशांत में वो ब्रदाण्ड का मंत्र था, ये छांदोग्य का है दूसरे प्रश्न सुना वो मंत्र, वो झूठी हो जाएगी। वादी का एक मृतपिंडे न सर्वमृण्य विज्ञातम भवती वाचारण विकारुण्य मृदगा सत्यम करके कहा हुआ है। ये दृष्टान्त सुप्रोजापत्य है, ये दृष्टान्त भंग हो जाएगा। अदेव प्रतिज्ञा दृष्टान्त और निगमन वाक वही उपसमार तत्वमसी ऐतदात्मिदं सर्वम, ये सब शब्दावली जो उपसंहारों में आया हुआ है वो भी निरर्थक हो जाएंगे। ऐसा प्रतिज्ञा हेतु जो उपपत्तियां दी गई है, दृष्टांत और उपसंहार सबके अनुरूप हमें सोचते हैं तो यह संसार मिथ्या ही सिद्ध होता है, सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। अतएव यह आश्चर्यवत है। प्रत्येक अनन्यत्वेन श्रुत्वा अपिशब्दात् उक्त्वा स्वप्न दृष्टान्त उपपाद्या दृष्ट्वा ध्यानेन च साक्षात्कृत्वा तत्त्वतो नवेद न जानाति। इसलिए एनम प्रपंचम, इस प्रपंच को प्रत्येक अनन्यत्व श्रुत्वा भी, प्रत्येक अनन्यत्व सुनने के बाद भी 99% वेदांति भी अनन्यत्व अनुभव नहीं कर पाते। साक्षात्कार करना अलग बात होता है, सुनना समझना अलग बात होता है। बहुत लोग कहते जानने से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यह साफ कहते देखो इन सब जगहों में, ऐसी जगहों में स्पष्ट कह रहे हैं एनम प्रपंच प्रतिगण श्रुत्वा अपि शब्दात् उक्त्वा सुन करके बोल करके स्वप्नाय दृष्टांत रूपाद्य स्वप्न दृष्टांत रूपादन करके दृष्ट्वा ध्यानेन च साक्षात् कृत्वापि तत्त्वतो न वेद न जानति। ध्यान के द्वारा मानसी साक्षात्कार कर लेने के बावजूद भी वह तत्त्व तो नहीं जानता है, न जानता तथा ही प्राप्त भी प्रज्ञा तीव्र विक्षेप होता परिहीयत इति वक्षति। आगे कहेंगे भी प्राप्त प्रज्ञा भी तीव्र विक्षेप की वजह से आपसे दूर हो जाते दोबारा। तस्मात आपेक्षासंभवत्येव प्रपंच सर्जुर्गातुल्यत्वे तुच्छत्वम्। इसलिए आत्मा के साथ ऐक्य होने के नाते संभव है यह प्रपंच का रज्जुर्गादि के समान तुच्छता मिथ्यात्व। दूसरे जो पक्ष मुख्य एनम आत्मानम, अब जो भाषा का पक्ष दे दिया एनम आत्मानम कर्तृत्व भोक्तृत्व दुखित्व अनित्यत्व जड़त्व असंगित्व परिच्छिन्नत्व संगित्व परिच्छिन्नत्व आदि धर्मवत्तया प्रसिद्धम अपि। ये लोक में क्या प्रसिद्ध है इस आत्मा के बारे में? आत्मा को सभी लोग कोई कर्ता मानता है, कोई भोक्ता मानता है, कोई कहता है दुखी है, कोई कहता है अनित्य है, कोई कहता है जड़ है, कोई कहता है संगी है, संग वाला है ये, और कोई कहते हैं परिच्छिन्न है। इतने धर्मों वाला आत्मा यही दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए तत्त्वमसि आगमोत्थया, जब तत्त्वमसि को सुनता है उस आगम से उत्पन्न ब्रह्माकार अंतकरण वृत्ति ब्रह्म विद्या रूपाया अकर्तारम अभोक्तारम आनंद घनम सत्य चिद्रूपम असंगम अनंतम अपरोक्षी करोति महद आश्रमवत्। यदि तत्त्वमसि महावाक्यों को सुनने के बाद वह व्यक्ति ब्रह्माकार अंतकरण वृत्ति से ब्रह्मिद्या नाम से कहा जाता है जो उसके द्वारा अपने अंदर अकर्तृत्व अभोक्तृत्व सब जो पहले मान रहा था उसके विरुद्ध धर्मों का अनुभूति कर लेता है तो वह एक महान आश्चर्य ही होता है। ऐसे कर लेना एक महान आश्चर्य। यद पश्यति तद आश्चर्यवत इति क्रिया विशेषण। अब दूसरे भाष्यकार का दूसरा पक्ष, जिसको देख रहा है, किसको देख रहा है? वैसे आत्मा को अनुभव कर रहा है। वह आत्मा जिस प्रकार का है वह आश्चर्य उद्भव। कर्ता भी आश्चर्य, दर्शन करता और दर्शन का विषय भी आत्मा भी आश्चर्य। आविद्यकम भी दर्शनम, कोई कह सकता है तो कैसे होगा ये अंतकरण और अंतकरण की वृत्ति ये सारी चीज अविद्या वाली है ना, ये कैसे आत्मा को प्रकाशन कर देंगे? कहते निर्मली वत समझ आए। एक निर्मली पौधा का फल होता है रीठा, उसको बोलते संस्कृत में कतक। रीठा का चूर्ण है पाउडर, उस पाउडर को आप डालेंगे जल में, गंदा जल में डालो, पहले से गंदा है और कुछ पाउडर आपने डाल दिया और गंदगी एक तरह से जोड़ रहे ना आप, लेकिन होता क्या है वो जो चूर्ण है रीठा का फल का चूर्ण वो अपने साथ सारा मल को लेकर के बैठ करके पानी को शुद्ध कर देता है। तद्वत यह अंतकरण वृत्ति भी क्या करेगी, ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति रीठा के समान है, निर्मल पौधे के फल के समान है, यह क्या करेगा आपका अंतकरण को शुद्ध करता हुआ स्वयं भी नष्ट हो जाएगा, स्वरूपानुभूति कराते हुए निवृत्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि रीठा का फल क्या था, लक्ष्य क्या था आपका, जल को शुद्ध करना, वो काम उसने किया कि नहीं किया, इन स्वयं टिका क्या जल में फिर ऊपर यदि ऊपर चूर्ण रह जाए फिर पीने लायक नहीं रहेगा वो, फिर भी लेकिन स्वयं भी बैठ गया हो उन धूल मिट्टी को लेकर के साथ साथ जाकर के वो भी बैठ जाता है ऊपर पर जल शुद्ध रह जाता है। तो उसी प्रकार कत कर रजोवत निवर्तित थी, वह क्या करेगा अविद्या को और अपने आप को, अपने आप को मैंने अंतकरण अंतकरण वृत्ति ये सारी चीजें स्वयं निवृत्त हो। तीसरा पक्ष जो भाष्य में नहीं है, एक और पक्ष, यह पश्यति आश्चर्य कर्तृ विशेषण, जो देख रहा है वो आश्चर्य के समान है, आश्चर्य के समान देखता है पहले, है ना, वो आत्मा जिसको आश्चर्य समान देख रहा है वो आत्मा भी आश्चर्य, दूसरा ये दो पक्ष भाष्य में है, लेकिन तीसरा है जो देखने वाला है वह भी आश्चर्य। यथा एक एव विद्वान समाज वित्थान हो परस्पर विरुद्धम आत्मनो ब्रह्म भावम जीव भावं च यावदरद कर्म क्षेम अनुभवति, क्योंकि ये तो जीवन मुक्ति का आनंद है, वह दोनों को देख रहा है, अपने जीव भाव को भी अनुभव कर रहा है, अपने ब्रह्म भाव को भी अनुभव कर रहा है, समाधि और व्यवहार एक साथ स्वरूपतः वह समाधि में स्थित है और व्यवहारत बाहर दिखाई दे रहा है। समाज वित्थान यो परस्पर विरुद्धम अपि आत्मनो ब्रह्म भावम जीव भावं च, ये भी परस्पर विरुद्ध है, अपने आप के आत्मभाव और ब्रह्म भाव और जीव भाव परस्पर विरुद्ध है, उनको भी यावत अर्ध कर्म क्षेम जब तक प्रार्थ कर्म क्षय नहीं होता तब तक अनुभूति तथा वांग मनसा तदपि आत्मान यद वाचा वहती तदपि आश्चर्य। ठीक इसी प्रकार से वांग मनसा तीत को वह आचार्य होकर के जब बोलने लगता है वह एक महान आश्चर्य होता है, वह वक्ता का विशेषण जो बोल रहा है वह बोलने वाला भी आश्चर्य है। अगृहित संगति के नापी अशब्द शब्दे न यथा सुप्त प्रबोधिते तद, जिस प्रकार से अगृहित संगति के नापी जिसको अभी शब्दार्थ संगति ग्रहण नहीं हो पा रहा है, गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, उसको भी आप शब्दों से जगाते हो ना, जब शब्दों से जगा रहे हो होता क्या है उसके शब्दार्थ ज्ञान नहीं होता है, लगता है कोई बोल रहा है, चलो उठ के देखते हैं, शब्द का सामान्य बात श्रवण मात्र होता है, विशिष्टार्थ ज्ञान वहां उसको नहीं हो रहा है, फिर भी वो प्रबोध हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर भी विशिष्ट वृत्ति न होने पर भी अंतकरण घटपटादि विषय विशिष्ट वृत्तियों के न रहने पर भी केवल ब्रह्मा वृत्ति के माध्यम से भी आपको प्रबोध में पहुंचा सकते, अतएव इस प्रकार के जो शब्द जिसको विषय नहीं कर पा रहे हैं ऐसे शब्दों से द्वारा भी आपको प्रबोध करा देता है, इसलिए ऐसा वक्ता भी महान आश्चर्य। हित्ता निद्रा प्रबुद्यन्ते सुषुप्ति वोहिता पर ही जागृत तन्न यदा शब्दम सुषुप्ति, ये सब श्लोक वार्तिक का श्लोक दे रहे, देखे अगृहित संबंधम अभिधानाभिधेयो हित्ता निद्रा प्रबुद्यन्ते सुप्ते सुषुप्ते बोधिता परे ही जागृतन्न शब्दम सुषुप्ते वेत्ति कश्चन धस्त्यतो ज्ञानतो ज्ञाने ब्रह्मास्मीति भवेत् फलम अविद्याघातिन शब्दात् याहं ब्रह्मेति धीर भवेत् नश्यत्य विद्या सार्धम हत्ता रोगमिव औषधम। कितना सुंदर है अगृहित्वैव संबंधम विधान अभिधेयः, शब्द और उसके अर्थ का संबंध को ग्रहण किए बिना ही जिस प्रकार से व्यक्ति निद्रा हित्ता प्रबुद्धंदे निद्रा को त्याग करके सुषुप्ते काले उस सुषुप्ति काले स्थिति से बोधिता पर ही दूसरे की तरफ बोधित किए जाने पर वो प्रबुद्धन्ते खड़े हो जाते, जग जाते ही। जागृत यदा शब्दम सुषुप्ति वेत्ति कशना, कोई भी व्यक्ति जागृत के समान सुषुप्ति में रहते वक्त शब्दार्थ संबंध ग्रहण नहीं करता है। ध्वस्त तो ज्ञान तो अज्ञान, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान से अज्ञान के ध्वस्त होने पर ब्रह्म अहम अस्मित भवेत फलम, अहम ब्रह्मास्य फल प्राप्त अवश्य होगा। अविद्याघात ने शब्दाद या अहम ब्रह्मेत धीर भवेत, अविद्या को नष्ट करने वाला कौन है? वो शब्द से उत्पन्न जो बुद्धि, क्या बुद्धि हुई है? अहम ब्रह्म इत्याकार का बुद्धि, वह बुद्धि स्वयं भी नष्ट हो जाएगी, नश्यति अविद्या असार्धम, अविद्या सहित वह बुद्धि व वृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार हत्वा रोगम इव औषधम, जिस प्रकार से दवाई जो है रोग को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो गया, आपको स्वस्थ करके, दवाई अंदर ही रहेगा तो गड़बड़ करेगा ना, दवाई अंदर नहीं रह जाता है, दवाई अपना काम करके निवृत्त हो जाता है, वो भी एने के पर निकल जाता है, रोग को निकाला और स्वयं भी शरीर से निकल गया, नहीं तो अंदर रहेगा जो ऐसे प्रसिद्ध खा जाते हो गोलियों के द्वारा, वो रिएक्शन कर जाएंगे, वो अंदर नहीं रह जाएंगे, वो भी रोग को निकालते निकालते दवाइयां भी लवशंका शौच आदि के माध्यम से बाहर चले जाएंगे, और आपने जब खाया पिया चीज क्या हो जाएगा, तब शरीर में टिक जाता है, स्वास्थ्य ठीक हो गया का मतलब क्या, खाया पिया चीज शरीर में लग जाना, अस्वस्थ का मतलब है खाया पिया चीज शरीर में नहीं लगना। तो इसलिए रोग को नष्ट करता है जिससे औषधि भी निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार यह भी समझे, ये दृष्टांत दिया। तथा यह श्रवणोति सोपि आश्चर्यवत् अति दुर्लभ एव इत्यर्थः, श्रवणायापि भूयः यो न लभ्य इति श्रुतेः, श्रृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः इति श्रुति द्वितीय पादार्थं संगृह्णाति श्रुताप्तेनम् इति। आश्चर्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, कठोपनिषद में पाठ भेद मंत्र है ये, आश्चर्य ज्ञाता कुशलेनानुशिष्ट इति। इस प्रकार से नीलकंठिकार ने बड़ा सुंदर ढंग से श्लोक का भाष्यस्त विकल्पों के साथ स्व भी कुछ विकल्प सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इनमें कुछ लोग तो ऐसा खंडन भी करते हैं इनके कुछ पक्षों को उचित नहीं कर दीजिए, पहला पक्ष था विशेष रूपेण एनम शब्द से प्रपंचम जो लिया उसका तो सब लोग नाराज है, उस बात में खंडन कर देते हैं, नहीं हो सकता है कि प्रकरण विरोधा, प्रकरण तम पदार्थ का शोधन है न कि जगत मिथ्यात्व का दर्शन कराना है, बात भी सही है, लेकिन पक्ष हम उस दृष्टि से लेंगे ना, आम आदमी के लिए ले लेंगे, आम आदमी के लिए उपयोगी है, लेकिन प्रकरण अनुसार तम पदार्थ शोधन दृष्टिया तो वो पक्ष बिल्कुल ठीक नहीं है, बाकी तीनों स्वीकार है। अब दूसरा पक्ष भाषा का दो देखिए, यथा अथवा योयम आत्मा पश्यति स आश्चर्य तुल्यो, यो वदति स आश्चर्य तुल्यो, यश श्रृणोति स आश्चर्य तुल्यो, सो अनेक सहस्र जो कश्चिद्यो भवति, जो इस आत्मा को जान लेता है, पश्यति के तत्पर पहले बता दो जानना ज्ञानम परोक्ष ज्ञान, स आश्चर्य तुल्य, वह व्यक्ति आश्चर्य तुल्य हो जाता है, जो व्यक्ति इस आत्मा के बारे में बोलता है वह व्यक्ति भी आश्चर्य तुल्य हो जाता है, तुल्य ही है, जो व्यक्ति इस आत्मा के बारे में सुनता है वह भी आश्चर्य इसलिए है कि सो अनेक सहस्र से कश्चित् देव भवति, हजारों में से कोई एकाध ही आत्मा के बारे में सही से सुनना चाहता है, बाकी सब जो सुनना चाहते हैं केवल कथा के लिए सुनना चाहते हैं, कथाकार बनने के लिए सुनना चाहते, प्रवचन करना है उसके लिए सुनना, मार पानी मिलेगी, कई लोग सोचते हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है वहां पर, चलो कोर्स करते हैं चिन्मय मिशन में रामकृष्ण मिशन में कहीं ना कहीं तो प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो काम उम्र चलेगा जिंदगी है ना, और कई मिशन वाले कहते चलो एक देवी को भी रख लेना साथ में, कोई बात मिशन तो चलाओ तुम प्रचार करो वेदांत, एक चेली को भी साथ में रखने कोई अनुमति दे दिया जाता है, कोई बात ऐसे भी बहुत सारे मिशन रिया चल रहे, कहते कहो कल क्या अगर क्रिश्चियन मिशन रहे ना, फादर मदर दोनों रहते ना साथ में, अब ब्रदर सिस्टर रह जाते हैं, अपना काम चलते रहता है, उनकी इच्छाएं भी पूरी होती रहती है, मिशन का काम प्रचार भी चल रहा है, और कहाँ तक हो तो ब्रह्मचारी तो हो नहीं सकते, अखंड ब्रह्मचर्य कहाँ होगा, इसे कहते हैं कि मदर फादर एक साथ ब्रदर सिस्टर एक साथ छुट्टी नया छूट है पूरा। याद है अभी रिसेंटली एक कहानी आई थी अखबारों में, जो रोम में वैटिकन चर्च में जहां विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है, लास्ट ट्रेनिंग माना जाता है, वहां स्त्रियों का जो सिस्टर्स होते हैं, मदर्स होते हैं, उनके हॉस्टल अलग है। उनके हॉस्टल के सामने एक तालाब है, वो तालाब से दुर्गंध आने लगा। क्या है क्या है? चलो ऑर्डर हुआ, पॉप से तक बात पहुंची, मैनेजमेंट को ऑर्डर दिया गया, बस सफाई कर दी जाए। और सफाई कर दो, सारे हड्डी हड्डी हड्डी छोटी छोटी छोटी निकल रहा है, बच्चों की हड्डी छोटी छोटी बच्चों की, घर गिरा गिरा करके फेंक दिया है। कहाँ जाएंगे? बाहर जा नहीं सकते। किसी तरह से नौकर चक्कर जो आते जाते हैं कर्मचारी, उनसे दवाई मंगाई, दवाई खा के गिरा दी। अब आश्चर्य हुआ, पोप साहब को क्या हो गया? वो तो वुमेन्स हॉस्टल है, वहां कोई पुरुष अंदर घुस नहीं सकता, तो गर्मी आने सी हुई है सब। और कैसे गर्म गिरा कर रहे सर, तालाब भर दिया इन लोगों ने, कितने समय से धंधा नहीं चल रहा है, तो बड़ा जान जुन छुई तो क्या करेंगे। अंत में वो दबा दिया, कहा कि पोप है बदनामी हो जाए क्रिश्चियनिटी का, सब पैसा दे दिया मीडिया को, चुप हो जाओ, बीत गई कहानी, छुट्टी करो। फिर अब उन्होंने दूसरी व्यवस्था कर दिया, कंडोम्स यूज कर सकते हैं। कहां तक? अब उसी का नकल हिंदू मिशनरी में आ गया सब में। कह दे ठीक है दो रखो, आचार्यानी भी रखना साथ में, एंजॉय और काम चलाना हमारा, प्रचार करो वेदांत, बस इट्स नॉट मैटर। बहुत सारे जगह से इसलिए इनका कहना ये महान आश्चर्य, अनेक सहस्रेशो श्रोता भी कश्चित एव, वक्ता भी कश्चित एव, सबसे ज्यादा अनुभव हुआ कश्चित एव। टीका में कहा कि इसलिए सबके साथ अनुभव कर दो, प्रत्येक को जो अंतिम पाद में ना कश्चित देव को सबसे जोड़ना है। आशत पश्यति कश्चित देनम ने न वेद कई चैव, कश्चित को भी प्रत्येक के साथ जोड़ी जा सकती है। और बार बार यहां पर देखो न चैव कश्चित में च आया है, इस पर ध्यान देना अंत में। और आश्चर्य वच्च एनम वाव्यक्च आया, दो च है ना, एक च अवधारणार्थ है, एव नैव कश्चित वेद, नैव कश्चित वेद, ऐसे कर ले। और पहले वाले चकार को समुच्चया दृष्ट्वा, दृष्ट्वा जिसको भाष्कर ने भी कहा था ना, दृष्ट्वा श्रुत्वा वक्त उक्त्वापि, किनो ले लिया था, दृष्ट्वा श्रुत्वा उक्त्वापि न साक्षात करोति। इस तरह से समुच्चया, पहले वाला चकार समुच्चयार्थ, दूसरे वाला चकार अवधारण माने एव अर्थ। भाष्य वर्ष दीपिका में देखिए जो सब को निषेध प्रत्यय से लिया है, विधि प्रत्यय हमने ले लिया भाषी में, निषेध प्रत्यय को भी सब जगह घटा दे, न पश्यति न कश्चित पश्यति एव न कश्चित श्रोत्य एव करके भाष्य 88 पेज में बीचो बीच न चैव कश्चित इति एक डैश पर दिख रहा है बीचो बीच में, उसके आगे देखिए चकार क्रिया कर्म पद और अनुषंगार्थ, क्रियापद और कर्म पद दोनों का अनुशक्ति करने के लिए च आया, मैंने समुच्चय करना है सबको जोड़ने के लिए। कश्चित देनम नैव वेद शरणादिकम कुर्वन्नपि तद अकुर्वन् न वेदेति किम वक्तव्यम्, इसका मत इतनी है न वेद अगर घटा रहे ना निषेध पर, इसको सुनने के बाद भी ऐसे कई हैं जो उसे जान ही नहीं पाते हैं, फिर न सुनने वाले के बारे में तो कहना ही क्या है। इस तरह से लेना है सब पक्ष को, सारे अन्य को भी देखा, अथवा न चैव कश्चित इत्यस्य सर्वत्र संबंध, सर्वत्र जोड़ क्या, अंतिम पाद में नहीं, ये तो अंतिम पाद में जोड़ के बोला, अथवा सर्वत्र जोड़ देना। अर्थात कैसे होगा तब, कश्चित देनम न पश्यति कश्चिदपि एनम न वदति कश्चिदपि एनम न शृणोति कश्चिदपि एनम श्रुत्वापि न वेदयति, पांच प्रकार से मिल जाएगा। पहले एक जो लिया केवल अंतिम पाद में, फिर दूसरे पक्ष में चारों में अनुभव है ना, सिर्फ कुल मिला के पांच प्रकार हो गया। इति पंच प्रकार उक्ता कश्चित पश्यत्येव न वदति, इसलिए क्या होगा, कोई कोई इसको जानता तो है लेकिन बोल नहीं पाता है, वो कोई पूछता है तो जवाब दे नहीं पाते। बहुत ऐसे हैं, वेदांत सुने हैं पढ़े हैं, वेदांत आचार्य सर्टिफिकेट भी है, पीएचडी भी लोग हैं, लेकिन उनको बोलना नहीं आता। एक व्याकरण से पीएचडी किया था, उसे पूछे इको एंट्री समझाओ, अरे तुम जानते हो ना, तुम तो पढ़े हो, ऐसा बोलता है। तो समझाओ भाई, कुछ तो बोलो। अरे अब देख लो, वो तो कोई खास बात नहीं, ऐसे कहते कहते टाल देता है लेकिन बोल ही नहीं पाता है, इको एंट्री नहीं बोल सकता। पीएचडी व्याकरण से ऐसे लोग होते हैं, इसलिए उनके लिए बात कर रहे हैं। ज्ञातापि न वदति कश्चित। और आगे बढ़ करके कश्चित पश्यति वदति च, जानता भी है बोलता भी है लेकिन कश्चित तद वचन सुनोति तदर्थम जानाति च। और कोई ऐसा भी है जो उस वचन को सुनते भी हैं, अर्थ को जानते भी हैं, कश्चित श्रुत्वा न जानाति, कुछ तो सुन करके भी नहीं जान पाते हैं। कश्चित तो सर्वबहिर्भूत है वह, और कई तो ऐसे हैं जो इन सबसे बहिर्भूत, ना वो सुनते हैं, ना सुनकर समझते हैं, ना जानते हैं, न जानकर बोल पाते हैं, ये सबसे बहिर्भूत है, सब पक्षों से बाहर, महाजड़ बुद्धि वाले हैं। पहले जरूर जाएंगे, बैठेंगे वेदांत लेक्चर हो रहा है, जरूर जाएंगे। लेकिन एक विद्यार्थी था, वो कहता था बनारस में कोई ऐसा आचार्य नहीं जो हमको पढ़ा सके, सब फेल मेरे सामने। क्यों क्यों भाई, ऐसे कैसे कह सकते हो? कहते हाँ देखो, अब मैं तुम्हारे साथ भी आऊंगा, दिखा दूंगा तेरे को। अच्छा, मेरे साथ जाने लगा न्याय आचार्य के पास, जहाँ पढ़ता था मैं वहाँ आया। मैंने कहा मेरे बगल में बैठना था, बैठ गया। वो आते दो मिनट नहीं हुआ, मंगलाचरण होने से पहले ही हो गया। मैं उसको मारू जगाऊ, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा बनेगा। फिर जगाओ, हाँ हाँ ठीक ठीक, फिर सो जाएगा। अरे सभी आचार्य के पास हो गया है, सब जगह सोया ही है, इसलिए कहते हैं कोई आचार्य को पढ़ा ही नहीं सकता। अरे जब मुझे जागृत नहीं रख सकता, पढ़ाएगा क्या मेरे को? वो कहते हैं मेरे को निद्रा का भंग नहीं करा सकते हैं, वो क्या आचार्य है। मैंने कहा तेरे को है ना, हम सही आचार्य देते हैं, वो तुमको जगा। कौन? मैंने चलो मेरे साथ, मैं बताऊंगा। मैं धोबी के पास ले गया, मैं धोबी जानते हो क्या करता है? गधे को जगाए रखता है, जगाने के लिए मारते रखता है। तेरे लिए यही गुरु ठीक है, तुमको जगाए रखने के लिए मारते रहे भंडार से, और तुमको सुनाते रहे जगे रहो, हे जगे रहो, हे जगे रहो। तुमको जगाए रखने वाला धोबी के अलावा कोई नहीं हो सकता जो गधे को जगा सकता, तो भी उसी कोटि का। तो दुनिया है जिसे बहिर्भूत, सर्व बहिर्भूत पक्ष वाले, वो भी हमने भी अनुभव किया, सर्व बहिर्भूत पक्ष। इस प्रकार से कहा, इस तरह से श्लोक का अर्थ समझने के बाद भाष्य में देखिए। और शेष बात, अतो दुर्बोध आत्मा इत्यभिप्राय, इसका अभिप्राय क्या, कहने का मतलब, इतना विचार करने का मतलब, यह आत्मा दुर्बोध है, दुर्ज्ञेय तत्व है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, यदि अर्जुन इसको अभी तक सम्यक अवधारण नहीं कर पा रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं। यदि उसने जान लिया है लेकिन जानने के बाद अपने जीवन में उसको लगा नहीं पा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ज्ञातापि न वदति, ज्ञातापि न अनुभवति यथा कश्चित, उस कोटि में आ जाएगा। और वाकई में अर्जुन इसी कोटि में, क्योंकि आगे कहेंगे अब उसको अनात्म संबंधी जो मोह था, अनात्म में आत्मभाव और आत्म में अनात्मभाव रूपा जो आत्म संबंधी मोह, तो उसकी निवृत्त हो गई है, लेकिन धर्म संबंधी मोह अभी निवृत्त नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि ब्रह्मज्ञानी हो गए, ये भी नहीं, मोह निवृत्ति का तात्पर्य है अज्ञान निवृत्ति नहीं, दोनों में अंतर है। मोह कुछ समय तक निवृत्त हो सकता है, क्योंकि उसके कारणभूत अज्ञान अभी जिंदा है, तो दोबारा मोह हो जाएगा। अज्ञान नाश मुख्य है, केवल मोह निवृत्त जान लिया, तर्क से समझ गया, हाँ ठीक ठीक है बस मान लिया हमने, उतने समय तक के लिए मोह तो निवृत्त हो गया। लेकिन यदि वह तर्क और वह ज्ञान जो आपने प्राप्त किया वह विस्मृत हो जाए तो होगा ही वासना वशात, फिर मोह होगा आपके सामने, यही अर्जुन के साथ। इसलिए अज्ञान नाश पर्यंत अभ्यास जरूरी है, जला सत्यरा मृतिर कालम निरंतर वेदांत चिंतया सकते है मृत है काल मरण पर्यंत और प्रतिदिन निद्रा सोने पर्यंत वेदांत चिंतन निरंतर करना चाहिए। और अभी यदि आपका निरंतर चिंतन नहीं हो रहा है श्रवणोत्तर काल में भी, इसका मतलब अभी अभ्यास में कमी है, प्रारब्ध कर्म अभी आपका मुक्ति के योग्य नहीं है। यदि प्रारब्ध कर्म मुक्ति के अनुकूल यदि होता है तो उसका स्वतः ही यह चिंतन श्रवणोत्तर काल में होते रहेगा, चाहे कोई कितना भी कहे, कितना भी बहिर्मुखी व्यवहार भी होते रहेगा तो भी उसके अंदर से चिंतन ब्रह्म चिंतन चिंतन चलते रहता है। इस स्थिति इसलिए अभी कहा था ना उसने समाधि व्युत्थान यो एक साथ उसका अनुभूति रहे, वह अपने स्वरूप स्थित रहता हुआ बाय व्यवहार कर रहा है, अतएव उसके स्वरूप चिंतन निरंतर चलते रहता है बाय व्यवहार काल में भी, उस व्यवहार के साथ में भी चलता है। मां मनुस्वर युद्धस्वच भगवान ने क्या कहा इसे लिए? मेरा अनुस्मरण भी करते रहो और युद्ध भी करते रहो, अर्थात युद्ध में लीन नहीं हो जाना, युद्ध में कर्तृत्व भाव को नहीं लाना। मेरा अनुस्मरण करने का मतलब क्या? अपने आप कर्तृत्व में स्थित रहना और बाह्य युद्ध कर्म करते ही रहना। जब तक ये चीज उसके दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक भगवान उसको छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए अगले श्लोक में कहते हैं भाष्कर अवतरण का दे रहे इतना ही, अतः इदानी प्रकरणार्थम उपसंहरण रूते, ये जो प्रकरण चल रहा था अनार्य चुष्टम आत्मतत्व तुम पदार्थ का शोधन के मामला, वह उसका उपसंहार करते हुए कथन कर रहे हैं। देही नित्यम अवध्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि नत्तम शोचितुम अर्हसि, यहां भी संबोधन भारत। अठारवा अट्ठाईसवां और तीसवां तीन बारे बात कह दे रहे हैं, नित्यात्वा चिंतन पक्ष में, अनित्यात्वा चिंतन पक्ष में, देहात्वा चिंतन पक्षन पूर्वक जो उपसंहार पक्ष काल में भी वही संबोधन दे रहे हैं। तुम पर से वाच्यार्थ का विवेचन हुआ, लक्ष्यार्थ का विवेचन करके अब उसको उपसंहार किया जा रहा है। वाच्यार्थ क्या था? भीष्म आदि का शरीर को तुम आत्मा मानोगे तो भी गलत है, यानी वाच्यार्थ विवेचन हो गया। लक्ष्यार्थ वेचन किया भीष्म आदि तुम आत्मा मानते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ उभय का सम्यक चिंतन हो गया, पहले लक्ष्यार्थ चिंतन हुआ बाद वाच्यार्थ चिंतन किया गया, और अब इसलिए क्या करते हैं दोनों के कथित बातों को उपसंहार करके समाप्त करते हैं।